الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرا بجول بتدو بي هور بي ودو بي داقي كور ونشل بنا من جورام سنب جل مدين دي هندكو دو كورك هرسيكو هندكو جوي ولا جيغم هندكو دو كورك هندكو ديدي كورك يا الله هكي انتويد الهيد القدر نغرين يابدين يا الله ور من هالي القدر min juula lilta qadar jamana min lilta qadar sa darnima oɗo jamma adañi wes bonis duuɓi capanɗe jeetati e nayyi la ayi ko ɓuri ɗum bandiraɓe juul no gaare jewtene yewtere korka ala ƴettade ala hudde ala ñoore ala eggude haala hay sa eggi mi fayani sabu ko kalmi ko mbimi ko Allah wi e nelaɗo wi bandiraɓe sehilaɓe min responsabilité am yalti hen sona ta mi haala mi firtira no fewani woro ko ɗum weli e barke Allah mbeɗa wotira jomiraɗo mbeɗa watira jomiraɗo koɗo ko darso weli uddira deftere mbinda aya mbinda hadis mi ndegoni mbaɗirtum dars koye kayita jimmiɗi ko kalata ko mi winda ɗum mbale janggo sen namdirama jogoɗen hujja bandiraɓe sehilaɓe on calminama on jurama salminama yimɓe aljanna assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh audu billahi min ashaitani rrajim bismi llahi rrahmani rrahim nena bandam ñande fa wiya bismillahi arrahmani irrahim ɓe mbima bismillahi ko inde Allah arrahman ko inde Allah wona ɗon haaɗi mbiɗa ko ngal ɗo gollal aɗa fuɗɗoro ɗum inde Allah oɗo mariage aɗa fuɗɗoro ɗum inde Allah ngal ɗo ɗangal aɗa fuɗɗoro ɗum inde Allah ndeɗo hirade aɗa hirto aɗa fuɗɗoro inde Allah saɗa ñama sa wi bismillah seyɗan dañani hen gadal sa naati galle ma sa wi bismillah seyɗan walta ɗon sa naati galle ma sa wiyan bismillah seyɗan wi on dañiɗo mbalɗon ɓe naata soye ɓe mbiye entré sa ara ñamde a wiyani bismillah seyɗan wi woro on dañiɗo mbalɗon on dañi hirande so neɗɗo wiyani bismillah sene leldo e jom suudu mum kene seyɗane kadi leldoɗo e mabɓe wala hawla wala quwwata illa billah mbiɗa ngal ɗo gollal puɗɗortomi ɗum ko inde Allah ko fuɗɗora inde Allah feewi moƴƴi yuɓɓi yooɗi la ilaha illallah waɗi barke ey nam mbiɗa oɗo jomira noon ko arrahmani ko arrahim jurmotoɗo hay daaba hay kefeero hay yahudi hay nasara hay hunduusi omo yurmoɗo omo yaafo ɗum omo ñammina ɗum o rokki ɗum ɓeɓɓi o rokki ɗum cellal o rokki ɗum guire o rokki ɗum laamu o rokki ɗum otoji ene ñaama ene yara arrahimi noon ɗum ko julɓeɓe jeeyi ɗum nina bil muminina raufu rahim Allah ƴetti e inɗe makko noon o rokki ɗum nelaɗo o bil muminin raufu rrahim on woni almustapha sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon mbaade ko arrahmani rrahim gaade cukkuɗen ɗum jetten mo manten mo o wi o tagira en tan ko haw rokka en o nelir nela tan ko rahma wama arsalnaka illa rahmatil alamin yewtere korka ko jurum woni hen ko gilli goni hen hay jiɗɗo fof ene wawi nobde e korka haɗaka nobde hen bandiraɓe julɓe eynam ceerno Ousmane ko jomiraɗo haali tinne ɗen nofle ɗe keɗe ko Allah haali eynam hay malaikaji mbiyata ko maha qala rabbukum qalu lhaq Allah haali gonga eynam وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا المدعو ƴettu kuɗol boɗewol mbaɗa souligné e oɗo aya e ngolɗo konngol wabilwalidaini ihsana mami artu hen imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما لا إله إلا الله يرحمني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عثمان ينفر سمك الله جومي رادو نياوي نياوري مكو كو غونغ جومي رادو فدي فدوري مكو كو غونغ لا إله إلا الله سوى نياوي هاي غور رتلا أوي أوي نيرو مكو رو نياوي إدفتر مكو دو أسامانتو على دوله رسول الله en bina bakkar mo ganda neddo mayata tan on o mo wada dum o tuba dum woni shirku on yafetake cangal de alle hale zati mum teddudo o wi ma ya to pita yay bo ibandam ya to pita bay bo ibandam gare baden suligne bandira kon ko Allah horsini en ene jia e korsa Allah e men an chalido diggande jinnaado man min biyam salima diggande mi min mi se digganaani jinnaado Allah fodani mo har haddemo aljanna nelaade wi on aq mo digganaan jinnaado lorro jinnaado goyno jinnaado so warana ko nata aljanna e jaro sangar e mandilo sangar e gondo droge bandiraabe seyna woni mudmin khamr e aq nata aljanna yow Allah Allah mum tentinde doftaade mande gofdo gofdo jamirooje ma en fodina jeygol an Allah rokki ma ngal o teddungal bibbe ma so toppiraage wana an pidataabe ko Allah pidataabe ko malaikaaji pidataabe ngoppa damal Allah ngoppa duwa ngoppa jama ngoppa bidiya Allah ngoppa nyammino ngoppa jarnowo Ibrahim walladhi khalaqani fa yahdin والذي يطعمني هو يسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميت ثم يحيين والذي اطعم ان يغفر خطيئتي يوم الدين الله تغوميو سمنيابي اوسلمينم مودامينيم ان يرمومي سمي ماي جاها ماس ادا بوتشو انير مايدو ادا تارا انير مار اي باركي تشيبو كار اي ان باركي الله كاي بوري لا اله الا الله محمد رسول الله اي باركي الله مريم لا باركي الله ebu ya Allah alay walilahi al-asmaul husna fad'u biha alay jogi inde mo ebu nyagum wallahi mi halim hay min sumu nyagim Allah rakabi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah alay ma ya mojindu jinnaduma ya tindu jinnadu so be naybi non ebe ngoni galle ma gore e mabbe wala kambe dido horwibe uf uf ko fecciere kongol hayran wiide e beden ara ebu fadam non ebu tampini kam gasi igenan jinnaado waji gor o nyamtata jinnaado makko ni o yikulbe hada nenam yide kettel hakkilla makko berna makko woni hen mi itta kettel gel mi wona mi wasi digande jinnaado bandiraabe sihilaabe la ilaha illa allah muhammadur rasulullah uf ko fecciere kongol o yima hara furbe fo pale gronde ko woni gronde won purrodo bi yow o furo yum makko ci sa singa cukulan de won kon jom telephone o e bo waram ses e bo je barma o e bo waram ses e bo sor e bo waram ses e bo war jangu e bo waram ses a furi mo yumma pour sa papis a furo rabo dum e mo mo anda ko jogodo warde ma anda ko jogodo hirsude ma anda biya non ada wona jantal ko bo enti sey ada hal kungudi moji ada o horma jantal ada fewno kungudi sar halde gije wala sey maul directement tubo da kungudi moji ha ni ngona jantal be il est éloquent vraiment il est patient il est généreux moral il a la moral mais la moral wi xeme ndaw dum ha yimbe be um way hal hal makko yu hal moji sar hal ni ma no pour dan sar hal de ba ma pour dan la ilaha illa allah muhammadur rasulullah inam adigna na jinna inam wa qul lahum qawlan karima sar hal de mabbe kada chukorta ko kombudi buddi teddudo yayi boy papa nenam bandam waji goto cierno goto e be njuro neddo goto on so telephone soni yetta telephone so it telephone o daro telephone aji leedi di wana telephone mom o daro so on gayni halde o jodo ha bo cianu mo ankam sa itti telephone a daro sal hala ko ay ko ko babam kaldan do mi da halde de babam be de joni kanko mi anda ko derdi wal ko jodi mi daro be halde e babam la ilaha illa allah woni be sene jaada jinnaar mo en be gardata ko be cawndata ko be kerata ko caggal woro kon ko be mala bandiraabe seelan cikkuda non desdo dewel o oppi yumma ko mbeda andi yimbe goppi yumma o eggi galle sabo dewel makko o pe debbo o pe yumma ko an debbo o a wadi gorko ma ha oppi yummum bibbe ma kadi ma mbade non nyamlel ko jubel bi e gorko resa debbo wi ma an ta mamma wa wonde amen bi egga ko min halan ma dum tertu windu hande tarikh hande hande ko idi korka 12 mars cene Ousmane wino nyabel ko jobel kala ko badda ese ka badda redum kala ko badda yumma ka badda redum bandara nyabel ko jobel e nam o tilkal ayyamu yudawil ha bayna nas yaw ɗum ɗo ko tabir majazin wawi wonde ma wahfit ɗahma janaha dhulli min arrahma, ay fondu no hurita ɓiɓɓum ni, mbiɗa bibje maɗe, bibje jurumɗe kura e maɓɓe nde san cuddaɓe curaɓe dokkaɓe ñamminaɓe tefraɓe, mbiya kadi gona e felde hoorema a waɗani ko poɗɗa wadde ko bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah, kadi dutɗa kadi duwonɗaɓe Allah e jurum mum e jinnaɗo o wiya duwonaɓe. So Allah wiya duwonaɓe, aɗa sikki Allah jaɓotako duwa o wa qur rabbi irham ma kama rabbayani sa. Ɗum waɗi ɓuuri muslim fof ko mbiyam ceerno Ousmane, min de jinnaɗam sanke mi wawa duwanadem, mi jangga kulol la laabi sappo e goho, mais laaɗo waɗani yamiraɗe hali so sellaɗe laabi capanɗe sellaɗe. Allah yiɗi ko ya ñaago ɗum duwa ko ordonnance, e Allah yaafo jinnaɗo, e Allah yurmomo, e Allah yaafomo, Allah haanimo aljanna, Allah mumti bakaruji makko, wonmi aljanna towɗo o, wad gaska makko sardigue aljanna, hoto won gaska jeyngol. Bandiraɓe seyi, aɗa andi jinnaɗoma, jinnaɗoma ne anduma ala mo watta bakkar. Nelaɗo wi so neɗɗo maayi aduna fof taƴima hayde tat hen jeyan ɓiɗɗo poccir ena duwonoma, o yani ena jangganam ena duwo duwa e jangude jiida dhicre tilawa e du'a jiida jangude Qur'an ko tilawa wiyete subhana alhamdulillah wiyete ko dhicre ya Allah rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Ɗum ɗo ko duwa bandiraɓe sehilaɓe ñagoɗa Allah yurmo jinnaɗam negonmi cukalel nde o tampe yam o lorɗe yam o ɗesi sankade nde o sowi kam ndi bandiraɓe, e Allah yurmomo, Allah jaɓa ɗum bandiraɓe sehilaɓe ena nela sallah sallam haɗa makko sankade haɗa makko maydi sallah sallam walla ruttade jomira subahana taala. O wi Umar ibn al-Khattab délégation aji ma gara caggalam, ɗum ɗo koye kayisaji jalaɗo. O wi gorko wiye oysel kara ni sa yimo ñagomo yo duwani mimo yo tino o duwanma ko jaɓana duwaw saabu omo ɗigganno jinnaɗo makko nde san. Umar ne namdo ene nam nelaɗi omo jogui fatarere e jungo makko e baras ne heddi hen. Umar ne namdo on ganda biyeteɗo oysel kara ni on ganda biyeɗo ɓe mbiya gorko nan ɗo ni wiya noon délégation eɓe gonde mo ganduɗa so ñaguima Allah rokkat kon ɓe ganda ɗum. Oɗo fawnaka sis mawɗo o fawnaka sis sejadam o waɗanaka ziyara bandiraɓe sehilaɓe kulɗo Allah so Allah rokkima hunde poɗɗa mudde e leydi mbiya hay min Allah ne rokka mi. Neraɗo jiɗɗo yimɓe darano ɗum omo jooɗi ko neɗɗo jeygol bandiraɓe sehilaɓe. Neraɗo ko jankiniɗo o yimin komi jeeyaɗo o ñama omo dicci o meeɗa ñamde omo tuggi o meeɗa ñamde ko wiyata tabal dow tabal ko sallallahu alayhi wa sallam o ñamide ko peɗel ɗiɗi o wi komi jeeyaɗo mi jooɗo no jeeyaɗo jooɗorto mi ñamno jeeyaɗo ñamrata. Oysel karani Umar yimo yo umoys nelaɗo wini ya duwanami tinno duwanami ndeysan oɗon gandal sababu ko ɗigganaɗo jinnaɗo makko ndeysan ey nam woɗa gissa koɗo Jureyji. Jureyji oɗo gorko e bani Israil ko dewannoɗo Allah ko juulowo ko juulowo ko juulowo omo juula yummo makko noddimo o jaɓako ey Allah juulam e nenam ha won laabi tati Jureyji mi yijiti ko laabi tati mi anda kono Jureyji yummum noddi ɗum laabi kewɗi o jaɓaki yummo ko e an Allah hollumo rewɓe bonɓe horo maayi ha Allah hokkama rewɓe bonɓe hollama rewɓe bonɓe la hawla quwwata illa billah te ko juulano o jaɓaki yummako. Debbo jaafoɗon fijje gaynako debbo o ɓamireto debbo jibini o yaha an kam hol jeeɗo guelɗo cukalel o wi ko Jureyji. Jureyji oɗo dewo Allah joom jama o wuuro ari ɓe gaddi martuji ɓe gaddi peluji ɓe keli galle makko ɓe keli jama makko ɗo juulata ɗo cukalel adda o gaddi cukalel ngel cukalel adda cukalel o nangi cukalel o waɗi feɗen makko e reedu mum suɓijirani o wi ɗum hol bama o wi gaynako. Ngel ɗo cukalel ene jeeya e sukaɓe haalɓe guila gonde bebbeji annabi Isa ko en jeeya ɓe mbimo joni kay jafoɗa min mahal galle ma min mbaɗ ɗum kanŋe min mbaɗ ɗum kalis o yaa mbatte gallal no wanonir mbatte gallal oɗo juulowo jamma e ñalowma omo juula yum makko noddimo o jabaki isi halkude mo bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadu mo juulani o noon waji goto mbi omo daasa jinnaɗo makko omo daasa ɗum o daasi ɗum haɓe goɗɗi eɓe goɗɗi jinnaɗo wimo ayi ɗo henne ko ɗo kaddudo min jinnaɗum mi dasine jinnaɗum kono ko ɗo min kadduno eyyi tino ha ɗo horo ɓennu ala o ɓennata so ɓenni kankode ɓiyi ko arga dasamo kadi ha ɓenna ɗon bandiraɓe sehilaɓe subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar korka ari lewru ɗigganɗe jinnaɓe nela sallah sallam wi on gurdude e goto e jinnaɓe makko walla kamɓe ɗiɗum ɓe gollade gollal kenananeɓe aljanna yo woɗɗu yo woɗɗu oɗo gandi mbiɗomo noon ko Jibril wimo noon nelaɗo ene gabba mimbar mi haalin watta neraɗo wi amin wi arasulah ko wolo amin mbiɗa ko o wi Jibril wi kam kala gurɗe jinnaɓe makko kamɓe ɗe ɗole goto ɓe nanani aljanna yo woɗɗu yo woɗɗu yo woɗɗu wonde ko malkesaɗo bandiraɓe sehilaɓe eynam ummoɗa guila wuuro mum jahara bamum goɗɗo jinnaɗo goɗɗo aɗa ƴogan ɗum aɗa unan ɗum aɗa yiilo barke te barke nanɗo galle mon ɗo barke nanɗo jinnaɗo نلعب حديث أو سلاج الجنة تحت أقدام الأمهات الجنة كوليس كوي كوي جندرا جنا قولي حديث أو سلاج كنا ما نعو إن سلي ما نعو إن سل سواج كنا مينيد الجنة نلعب نجيب الجنة أرمد كوي الجنة أرمد حديث مكالمة أو أمونت أحمد 344 قرقو قرقو أرندر رسول الله ويا رسول الله hol digande jinnabam hankadi timmi bare kam fobbe ma yi gasi hala o yala gasal ina manki ina wadi kede nay bada dum cagande be cianki o yi ndon dabe ada war istighfar ya allah yurmo bi allah ya fobbe o yi adi ma mabbe tottuluma o bada adi o basaluna adi o o wi teddina sahil mabbe o yi jokka endam ganda ala do jokkere sona do mabbe do kote baba o jokka dum kote mamma kat jokka dum ko dum do heddani ma cagal neb mayide o monto ahmed 497 wona hadu mayi jokka nduwon dam jokka bandi jokka gorgol ma jokka la ilaha illallah jokka yumma cewum diido wona hadu jinaado mayi ala hay cagal gurdamu kade on ji jinaado han jinaado ka teddide a teddito allah baraka allah teddin ma teddin allah so allah wada ma kala so allah wada mettina e na basa wi de no c'est la jeunesse ko sukade allah so allah ari sunela ari ala jenes ala wuro ala haydar bandirabe sira ina gorko arena la sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah min de kum jiddo fellewde sabu ila wala allah o don ganne pellewde kam ma woni waram wala yitir lugniram wala jungo tajam wala koyngal tajam salamaji wala mayi wala redo fusi wala koyngal tajam ko non non fellewde way dalade yumu an yumma ne buri yumma am o yaato yumma do o joddo koyde makko do alzim alzim alzim ba o joddo koyde koyde makko do aljanna nan don bandirabe seyla o joddo koyde makko do bandirabe seyla la ilaha illallah o monto ahmed e nam o yan ya ya fas e ya kas e ya kazamas o yimo do jinnaado ma do hi mi to nyande wallahi ngoppa aljanna badi do jaar goddo bi ayil hol aljanna da tarbikino sa digana jinnaama haysa hofima haysa jogi haydar nafaram bandirabe seyla be nam de la sallallahu alaihi wasallam o yi dokkodo woni jungo do dokkulo dokko woni jungo do o yi pudda radi maado e jinaado ma gorko e bande debbo e mawne walla minye gorko e ko refti hen e ko refti hen e ko refti hen bandiraabe sayyid la ilaha illallah muhammadur rasul buri bande yibe fuf ko dokko e bedd rokara galle hadith mo kalima umon do umon imam mustafa ahmed 64 bandiraabe sayyid la ilaha illallah muhammadur rasul e nam ni la sallallahu alaihi wasallam Allah ne wasiyon bandirabe Allah ene wasiyo en enen jinnabe Allah ne wasiyo en onon sukabe Allah ene wasiyo on kadi bandirabe sihila la ilaha illallah enam Allah ne wasiyo on e jinnamun worbe nelaado haali go o Allah ne wasiyo on e yimma bandirabe sihila mi haali no watta on jinna Allah wa yidde en no way horsinde en taw yida na tan jeengul kon ko enen cali mbaden talke mbaden pibi jaden ganyeji eden tarobe do eden batira be do eden kade sabu ben don mo ganda nyane darde dogma nyada darnge adama doga wi ko horam musa wi horam annabi isa horam annabi ibrahim horam be do woni ulul azmi min ar-rusul ana man tefano mo goppa da darik mo jetta darik ma samba darik ma demba woni al-mustafa wi teftefana da nyako nokida neladi Allah ne wasiyo on e jinna mo worbe Allah wasiyo on e yumira mun Allah wasiyo on e yumira mun Allah wasiyo on e yumira mun hawla bitati e ko defti hen e deftude hen e deftude hen Albani min selli monti Imam Ahmed 132 monti Ibn Majah 3658 bandirabe sehilab einam bandirabe sehilab einam Allah wi rabbukum a'lam bima fi nufusikum in takunu salihin fa innu kanil awabin ghafura la ilaha Allah non andi ko ne berde men jom tafsir be bi o mo andi be no doftibe ben jom julien ben wi subhanallah ibnu abbas non wi ben surkinto piyama ben mojjinbe sayyid ibnu musayyib o wi ben don mi ganda so mbadi bakkar ena tuba bandirabe sehilabe ena rajiun ila al khair ben rutrobe e mojjira alana andi no bandirabe sehilabe ena ben bayne ko jam ila liqa sen guri bandirabe sehilabe ha wana ila liqa subal be de ila liqa subal be mi watta ne hambe biram modi kom be liggi dum fay ndar yalti galle mum tan wi mbayni ko jam yo muhammed tan be naati galle hambe e onon kaade galle haali be naati galle hambe e be jam jom sudu makko te eddum gas antaw mariya rambe de yit ma mati no e mbade ha jom yo lo o so yetta ndar o yetta ke sa tolni hambe so ay yorade odon no baynigu jam tan odon odon jam jom sudum ala subal war mbade dum watay ngoppe ay demon kaso on diggi mo jom galle makko dum on jam jom sud makko o min kambe jom galle gasi baade hambe yolima hankali gasi ko non baynigu jam sen guri ha jangul inshallah njokken dido ayaji suratul isra ko fiwi hen ko tawfik allah ko fi'an ko min shaytan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.